și mă poartă spre cer. Când îl chem pe Iisus, simt ocrotirea sa. Va veni cu putere, a promis. Când îl chem pe Iisus, minuni eu voi vedea. Mă lanță și mă poartă spre cer. Când îl chem pe Iisus, simt ocrotirea sa. Va veni cu putere, a promis. Când îl chem pe Iisus, minuni eu voi vedea. Mă înalță și mă poartă spre cer. Când îl chem pe Iisus,